Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest audycja Między dniem a dniem. Mateusz Drozda, kłaniam się nisko. Całość naszego programu przygotował Jacek Kisielewski. Dziś 4 grudnia, 338 dokładnie dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona zejdzie o 7.27, zajdzie o 15.25. To wszystko znaczy, że dzień będzie trwał 7 godzin i 58 minut. Imieniny dziś obchodzą Klemens, Barbara, Krystian i Hieronim. Wszystkiego najlepszego. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia, komentarze, ale zanim to wszystko, dwa słowa o pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i silnym mrozem. W związku z opadami, które ciągle wkraczają z północnego zachodu znad Bałtyku na Pomorze, zostało wydane ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu na wschodzie województwa zachodniopomorskiego oraz na zachodzie pomorskiego. Lokalnie może spaść nawet do 15 cm śniegu. Na północy będzie silnie wiało, do tego w porywach do 70 km na godzinę, dlatego należy spodziewać się zawieje i zamieci śnieżnej. W nocy najzimniej będzie na południu kraju. Ostrzeżenie przed silnym mrozem zostało wydane dla południowych powiatów województw małopolskiego i podkarpackiego. Tam temperatura może spaść nawet do minus 15 stopni. A na przeważającym obszarze kraju temperatura minimalna wyniesie od minus 1 do minus 5. Pogodnego i mimo wszystko ciepłego dnia Państwu życzę. Zaczynamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego piątku. Coraz mniej osób próbuje nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Polskie służby mówią nawet o pewnej stabilizacji. W ocenie między innymi Straży Granicznej to wpływ uszczelniania granicy i zwiększenia liczby żołnierzy i funkcjonariuszy. Mówiono o tym podczas konferencji w nowo otwartym centrum prasowym w Popławcach koło Kuźnicy. To tam właśnie mają odbywać się konferencje prasowe dotyczące sytuacji na polsko-białoruskiej w granicy. W Popławcach był Wojciech Szubzda. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że scenariusz ataków migrantów w ostatnim czasie jest zawsze podobny. Każdej nocy agresywne zachowanie, rzucanie kamieniami, kawałkami drewna, stroboskopy, to wszystko po to, by oślepić funkcjonariuszy i żołnierzy ochraniający granice naszego państwa. I chciałam zaznaczyć, że to, że mamy takie zdarzenia na południu naszego województwa i one są bardzo niebezpieczne, to na całym odcinku naszej granicy musimy pilnować, by nie dochodziło do nielegalnego jej przekraczania. Rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska dodaje, że migrantów wspierają już jawnie białoruskie służby. Służby białoruskie rzucają w nas kamieniami, różnymi przedmiotami. Te zdarzenia obserwujemy codziennie tego typu. Pomagają w nielegalnej migracji, czynnie pomagają. Jeszcze kilka tygodni temu służby trochę próbowały się ukrywać, że wspierają nielegalną migrację albo brały bierny udział, czyli obserwowały, w ogóle nie reagując. A teraz tną koncertinę, dostarczają narzędzie, pomagają migrantom rzucać kładki przez barierę. Rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Siarka, również dodaje, że kolejne próby nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej są coraz bardziej brutalne. O ile wcześniej takich obrazków nie było widać, tak teraz wspólnie, ramię w ramię, można powiedzieć, że ze służbami białoruskimi atakują naszych funkcjonariuszy, jak i żołnierzy, zarówno słownie, wyzywając w języku angielskim, jak i atakując poprzez rzucanie kamieniami, oślepiając laserami, oślepiając latarkami. I to robią wspólnie z funkcjonariuszami służb białoruskich. To jest sytuacja niespotykana do tej pory w Europie, jeżeli chodzi o kryzysy graniczne, bo ten kryzys migracyjny, który znamy z Europy, chociażby zachodniej, on był zupełnie inny. Tam żadne państwo tak bezpośrednio się nigdy nie angażowało w przemyt ludzi. Porucznik Anna Michalska mówi, że największa presja migracyjna jest w województwie podlaskim, ale Straż Graniczna obserwuje też jednostkowe próby przekraczania granicy w województwie lubelskim. Tam funkcjonariusze Straży Granicznej zaobserwowali po stronie białoruskiej 6 osób, które pontonem chciały się przedostać na stronę polską. Na widok naszych patroli, które zostały dodatkowo wzmocnione przez żołnierzy, te osoby się wycofały, jak zeznali funkcjonariusze, zabrali ze sobą ponton, stamtąd i oddalili się w głąb Białorusi. Straż Graniczną licznie wspierają policjanci. Praktycznie każdego dnia w Podlaskiem zatrzymują kurierów przewożących osoby, które nielegalnie dostały się do Polski, mówi rzecznik policji inspektor Mariusz Ciarka. Od sierpnia zatrzymaliśmy 311 takich przemytników. Charakterystyczne jest to, że ci ludzie nie działają z głębi serca, ale tylko i wyłącznie z chęci zysku, pobierając za każdego przemycanego człowieka od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów czy euro, a przewożone te osoby są bardzo często w skandalicznych warunkach, ale też bez zachowania zasad ruchu drogowego. Przykładem może być tu zdarzenie chociażby też z Podlasia, gdzie taki przemytnik doprowadził do wypadku śmiertelnego. Jedna z tych osób, którą przemycił w samochodzie, zginęła. W województwie podlaskim jest około 10 tysięcy żołnierzy, którzy pomagają ochraniać granice, mówi rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej major Marek Nabzdyjak. Nasze zadania są niezmienne. Realizujemy wsparcie Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy, wystawiając posterunki piesze, wystawiając posterunki mobilne. Oczywiście nie dopuszczamy do przekroczenia granicy i reagujemy na wszelkie próby przekroczenia tej granicy przez migrantów. Ponadto chciałbym też podkreślić, że żołnierze mają pełne wyżywienie, otrzymują wszystkie niezbędne posiłki. Te posiłki są wzmocnione, także wszelkie informacje, które gdzieś się pojawiały w przestrzeni publicznej, że żołnierze są głodni albo brakuje im tej żywności, są to informacje nieprawdziwe. Konferencję przed placówką Straży Granicznej w Szuciołowie oglądało kilku mieszkańców, którzy przyszli dziękować żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę. Przyjeżdżam podziękować naszym żołnierzom, policjantom, Straży Granicznej, Wojskom Obrony Terytorialnej. To są nasi bohaterowie dzisiejsi. Oni bronią nas, bronią naszych granic, naszej ojczyzny. Im się należy wielki szacunek. Bronią granicy i bronią nas przed wejściem niepotrzebnych ludzi, bo wśród emigrantów nie rozbywają różni ludzie, a chcą wejść nielegalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Dzięki niej, co do zasady, nie musimy nosić portfela. Ma w sobie wszystko. Dowód, legitymację, prawo jazdy, recepty, aplikacja M-Obywatel, bo o niej właśnie będziemy teraz mówić, szturmem zdobywa serca Polek i Polaków i nie tylko serca. Pobrano już łącznie blisko 3,5 miliona razy. Sukces byłby pewnie tym większy, gdyby nie fakt, że niestety nie w każdym miejscu aplikacja i to mimo obowiązujących przepisów jest honorowana. Paweł Turski. Czy korzysta Pani z aplikacji M-Obywatel? Tak, oczywiście, że tak. Pacjenta, gopacjent.pl, skierowanie, wszystko można sprawdzić, wszystko. Nie, lenistwo. Nie zdarzyło się, żeby była mi potrzebna, więc nie posiadam. Tyle to rozmawiam ze znajomymi, to korzystają. Ja na przykład jeszcze nie korzystałam. Ja jestem, generalnie jestem bardzo zadowolona, że ktoś po prostu wpadł na taki pomysł i powstała taka platforma. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że aplikacja M-Obywatel nie wszędzie jest akceptowana. Skorzystanie z niej na poczcie, w pociągu jest oczywiste. Gorzej, gdy dokument w M-Obywatelu pokażemy nieurzędnikowi. Wtedy często pojawia się argument, że dowód taki w telefonie można sobie zrobić od tak, w Paincie. Mówi pani Beata, użytkowniczka aplikacji. Ja na przykład już od pory, kiedy pobrałam tą aplikację, to nie nosiłam dowodu, na wypadek gdybym miała zgubić. Spotkała mnie niespodzianka w punkcie odbioru przesyłki w sklepie. Nie chcieli zaakceptować tego wyświetlonego dowodu na moim telefonie. Skończyła się w ten sposób, że musiałam drałować do domu po plastikowy dowodzik. Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Placówki usługowe mają obowiązek akceptować aplikację. Komentuje Tomasz Kruk, ekspert do spraw cyfryzacji. Na pewno tam, gdzie przepisy wyraźnie nie mówią, że potrzebujemy dowodu osobistego bądź paszportu, tam powinniśmy mieć możliwość posługiwania się M-Obywatelem. I to mogą być różnego rodzaju kluby sportowe, fitness, bo tam, gdzie przepisy wyraźnie mówią, że należy mieć ze sobą dowód osobisty, bo M-Obywatel to nie jest dowód osobisty, to jest tylko narzędzie do potwierdzenia naszej tożsamości, ale tam, gdzie przepis prawa mówi wyraźnie, że ma być dowód osobisty bądź paszport, tam musimy się okazywać dowodem osobistym i paszportem. Oznaczałoby to, że de facto M-Obywatel nie jest dokumentem równoznacznym z tradycyjnym dowodem czy paszportem. To nie do końca tak jest, mówi Joanna Dębek z Departamentu Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. M-Obywatel ma swoje umocowanie prawne, jest to umocowanie w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Mamy prawo posługiwać się M-Obywatelem. Natomiast są takie przepisy i są takie miejsca, w których jesteśmy zobowiązani do pokazania, i to jest zapisane wprost w tych przepisach, do dowodu osobistego bądź paszportu. To na przykład jest lotnisko, sąd. Tam rzeczywiście nie będziemy się mogli zrobić obywatelem. W codziennym życiu aplikacja jednak powinna być pomocna. Przykładowa jej użyteczność to rola druha zastępowego tradycyjnego prawa jazdy. Aplikacja skraca czas rutynowych kontroli, mówi Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Ta aplikacja oczywiście jest honorowana. Zarówno to dotyczy osób, które przemieszczają się, czyli pieszych, rowerzystów, ale również kierujących. Kierujący również nie ma obowiązku mieć na chwilę obecną przy sobie uprawnień do kierowania samego blankietu. Również w systemach policyjnych jesteśmy w stanie to sprawdzić. My swoją tożsamość możemy potwierdzić właśnie w tej aplikacji M-Obywatel z uwagi na to, że tam jest zamieszczone zdjęcie, imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL. Natomiast jeżeli obywatel się tym okaże, a policjant będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości, może to oczywiście zweryfikować w naszych systemach policyjnych. Takich systemów nie mają jednak inne podmioty. I to chyba ten fakt wpływa na ograniczone zaufanie co do prawdziwości naszych dokumentów cyfrowych. Feeling